شفاعة يا رسول الله عالم لنا رحمة سنسين شفاعة يا رسول الله حبيب الله كبرياء سن شفاعة يا رسول الله حبيب الله كبرياء سن شفاعة يا رسول الله saçıldın sen geldin güller açıldı aleme rahmet saçıldın aşılmaz dağlar aşıldı şefaat ya Resulallah aşılmaz dağlar aşıldı şefaat ya Resulallah sana salat selam versem huzurunda vakfe dursam sana salat selam versem ayağın altını öpsem şefaat ya Resulallah ayağın altını öpsem şefaat ya Resulallah yolundayız küçük büyük şefaat ya Resulallah yolundayız küçük büyük şefaat ya Resulallah